انجام۔ وزیر اعظم مہلب بن داؤد اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ ناظم شہر، قید خانے کا داروغہ اور بغداد کی افواج کا سپہ سالار قشمور اس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تازہ حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ مہلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟ ناظم شہر نے جواب دیا، نہیں، میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں۔ اتنے فاصلے سے کم از کم 4 تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاق ہوگا، لیکن وہ بہت دور اندیش ہے۔ ممکن ہے کہ زرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو۔ کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائیں، اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے۔ مہلب نے کہا، اس نے پھر اس پرامن شہر میں آگ لگا دی ہے۔ اب مجھے پھر ایک بار تاتاریوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ داروغہ نے کہا، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ طاہر کو اگر موقع ملا تو ہمیں یقیناً زخم پہنچائے گا۔ ناظم شہر نے کہا، لیکن ہماری طرف سے فوری کارروائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گی، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دیں۔ آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے، اور اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور اس کے پیرو اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسے میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں۔ کل تک کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ مشتہر ہو جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔ اچانک طاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، تمہیں غلط فتویٰ مشتہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مہلب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ قشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ قشمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ مہلب نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، تم مدت سے میرے پیچھے سرگردان تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر 50 پہرے دار یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، 50 نہیں، 45۔ 5 دریا کے کنارے اونگ رہے تھے، وہ ہمارے قبضے میں ہیں، اور تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔ عبد الملک کے ساتھ 5 اور نوجوان تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ طاہر نے کہا، اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں، باہر کا خیال رکھو۔ عبد الملک کے اشارے پر 2 نوجوان باہر نکل گئے، اور باقی 3 ناظم شہر قشمور اور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ طاہر نے کہا، اٹھیے۔ مہلب نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں، کہو کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم سب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں، اور اگر میں انکار کروں تو مجھے مجبوراً اپنی تلوار استعمال کرنا پڑے گی، اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھو دی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں، اور اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد سے دور کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر تم پھر یہاں نہ آ سکو گے۔ تو وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ طاہر نے کہا، اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آ جائے گا، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے۔ عبد الملک نے کہا، بغداد کے مناظر سن سن کر اسے بحث کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا علاج میں جانتا ہوں۔ طاہر کو ایک طرف ہٹا کر عبد الملک نے اپنی تلوار کی نوک محلب کی گردن پر رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، اٹھتے ہو یا؟ محلب نے گھبرا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں چلتا ہوں۔ آہستہ بولو، عبد الملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ قشمور نے دوبارہ تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اور اس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔ قشمور نے کہا، بہادر کسی کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ طاہر نے کہا، تم اطمینان رکھو، تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی تلوار ہوگی۔ قشمور نے کہا، تو چلو۔ طاہر ناظم شہر اور داروغہ کی طرف بھی متوجہ ہوا، اٹھو، تمہاری بھی ضرورت ہے۔ محلب اور اس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ طاہر کے باقی 8-10 ساتھیوں نے جو ابھی تک باہر کھڑے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے 2 کشتیاں کھڑی تھیں۔ طاہر کے ساتھی محلب کی سیر کے تمام کشتیوں کے رسے کاٹ کر انہیں دریا میں ڈھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں 5 پہرے دار جنہیں انہوں نے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آ دبوچا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے تھے۔ طاہر نے محلب کو کشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور وہ اس کے اشارے سے زیادہ عبد الملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ قشمور، ناظم اور داروغہ نے اس کی تقلید کی۔ طاہر کے 8 ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی 7 دوسری کشتی میں رسیوں سے جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کشتیاں دریا کے منجھدار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہی تھیں۔ محلب نے چند بار نہایت عاجزی سے سوال کیا، تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ عبد الملک ہر بار یہی جواب دیتا، فکر نہ کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ہے۔ آباد کناروں سے 8 کوس دور نکل جانے کے بعد طاہر نے کشتی میں پڑے پتھروں میں ایک اٹھا کر محلب اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں؟ محلب بلبلا اٹھا، نہیں، یہ ظلم ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ طاہر قشمور کی طرف متوجہ ہوا، کیوں حضرت؟ آپ ہی بتائیے، بھلا یہ سوال پوچھنا ظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کس کام آتے ہیں؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ عبد الملک نے کہا، یہ موٹی عقل کے آدمی ہیں، ان سے ایسے سوالات نہ پوچھیے۔ قشمور نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہادری کی طرح مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے کہا، میرے دل میں بہادری کی عزت ہے اور میں عبد الملک کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بزدلوں کی اعانت نہیں کریں گے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ قشمور نے کہا، لیکن میں صرف سپاہی ہوں، میرا مقدمہ کوئی پیچیدہ نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے میرے کمر کے ساتھ پتھر بندھوا کر مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا، اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو اسے کیا سزا دوں؟ قشمور نے کہا، اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، مجھے ایک بہادر آدمی سے یہی امید تھی، داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھ دو۔ طاہر کے 3 ساتھیوں نے داروغہ کو زبردستی منہ کے بل لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو محلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ تیورا کر کشتی میں گر پڑا۔ ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اسے پیٹھ کے بل کشتی میں گرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد ناظم شہر اور مہلب کی پیٹھ پر بھی پتھر باندھ دیے گئے۔ مہلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 100,000 اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا، نہیں نہیں، قریباً اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معاوضہ بہت تھوڑا ہے، میں تمہیں 200,000 دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا، لیکن اس رقم سے تو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے۔ میں تمہیں 500,000 دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں۔ لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا، تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی؟ میرے خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے پاس 500,000 اشرفیاں اور اتنی مالیات کے جواہرات بھی ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں یہ تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم میں نے رشوت نہیں لی۔ تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے تاتاریوں سے حاصل کی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا، اور وہ تھا جس نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دے دیا تھا، جس نے وحید الدین کو قید کر کے زہر دے دیا تھا، جس نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، جو خلیفہ مستنصر کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد پر جو تباہی آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد تاتاریوں سے انعام حاصل کرنے والے تم نہیں کوئی اور ہوگا۔ تم نے تاتاریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں، لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں، کسی اور خاندان سے ہوں گے۔ ناظم شہر نے کہا، تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ طاہر نے کہا، تو پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے؟ مجھے داروغہ نے بتایا تھا۔ داروغہ نے کہا، بزدل مت بنو، ہمارے بغیر تمہارا دل اس دنیا میں کیسے لگے گا؟ طاہر نے کہا، اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ خود دریا میں کودنا پسند کرو گے یا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دریا میں پھینک دیں۔ داروغہ نے کہا، ہم پر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کودنے کا موقع دو۔ طاہر نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر یہ پتھر وزن میں اس پتھر سے زیادہ نہیں جس کا بوجھ اٹھا کر میں نے دریا عبور کیا تھا۔ ناظم نے کہا، لیکن ہم تیراک نہیں، تو اس صورت میں ہمیں تم کو زبردستی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ عبد الملک، پہلے مہلب کی باری ہے۔ داروغہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر ایک ایک کر کے ہمیں پانی میں دھکیلا گیا تو ہمارا ڈوب جانا یقینی ہے، اگر اکٹھے کودو تو میں تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ پتھر بہت معمولی ہے اور میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا کر دریا عبور کر سکتا ہوں۔ طاہر اور اس کے ساتھی داروغہ کی اس احسار پر حیران تھے، کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ نحیف تھا، تاہم انہیں اطمینان تھا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ داروغہ نے کہا، آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟ طاہر نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ داروغہ اٹھ کر کشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ، ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ناظم اور مہلب جھٹ اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے بازو پھیلا کر کہا، اپنی گردنیں میری بغل میں دے لو، میں تمہیں منجدار سے نکال لوں گا، اور اس کے بعد جو تمہاری قسمت۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ناظم اور مہلب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپرد کر دی۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا، یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا، میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں تھا۔ طاہر نے کہا، مجھے معلوم ہے، ایک تیراک اس قدر بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ تینوں تھوڑی دیر تذبذب کی حالت میں کشتی کے سرے پر کھڑے رہے۔ بالآخر طاہر کے ساتھیوں نے انہیں تلواروں سے ہانک کر دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، تم تیرنا نہیں جانتے، جھوٹے فریبی دغاباز مکار، ہمیں چھوڑ دو۔ مہلب اور ناظم شہر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلا رہے تھے، لیکن داروغا کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے زندگی اور موت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ وہ چند بار ڈوب کر ابھرنے کے بعد پانی میں غائب ہو گئے۔ اس عرصے میں دو نوجوان کشمیر کی سر پر تلواریں تانے کھڑے رہے۔ طاہر اور عبد الملک کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کشمیر نے کہا، تم نے مجھے ایک سپاہی کی موت مرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میرا مقابلہ صرف ایک آدمی سے ہوگا، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ آدھی رات کا چاند نمودار ہو چکا تھا، دونوں کشتیاں کنارے پر لگیں۔ طاہر نے اپنے دو ساتھیوں کو دوسری کشتی میں پڑے ہوئے پانچ اسیروں پر پہرہ دینے کے لیے کہا، اور اس کے باقی ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق کشتیوں سے اتر کر کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عبد الملک اور طاہر نے کشمیر کو تلواروں کے پہرے میں کشتی سے اتارا۔ جب ان کے ساتھیوں نے کشمیر کے گرد دائرہ بنا لیا تو طاہر نے اس کی چھینی ہوئی تلوار واپس دینے کا حکم دیا۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا، تیروں سے زخمی ہونے کے بعد تمہارا بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اس سے تیغ آزمائی کی اجازت دو۔ طاہر نے جواب دیا، صوفیہ کی شہادت کے بعد میں نے ایک عہد کیا تھا اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عبد الملک نے بہت اصرار کیا۔ جب وہ دبی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کے بجائے بلند آواز میں بحث کرنے لگے تو کشمیر نے کہا، میرے مقابلے کے لیے کسی ایسے شخص کو سامنے آنا چاہیے جو میرا ہم پلہ ہو، بدقسمتی سے تم دونوں میں سے کوئی میرا ہم رتبہ نہیں، تاہم میں طاہر کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے عبد الملک کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا، تیار ہو جاؤ۔ کشمیر نے تلوار کو جنبش دیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ رات کی خاموشی میں تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر تیز و تند حملے کرنے کے بعد کشمیر مغلوب ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ طاہر نے کہا، پانی میں کودنے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو، میں نے تمہیں بہادروں کی طرح لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، بھاگنے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ کشمیر نے کہا، تو تمہارے نزدیک میری سزا موت کے سوا کچھ نہیں؟ طاہر نے کہا، تمہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے؟ ہاں، اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے زخموں کے متعلق میرا اندازہ صحیح نہ تھا، میں نے عبد الملک کی بجائے تمہیں مقابلے کے لیے منتخب کرنے میں غلطی کی ہے، تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ہتھیار ڈال کر۔ طاہر کو ڈھیلا ہوتا دیکھ کر کشمیر نے اچانک پینترا بدلا اور اس پر پے در پے کئی وار کر دیے۔ ایک بار اس کی تلوار ہوا میں سنسناہٹ پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ طاہر نے نیچے جھک کر اپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچانک ایک سیدھا وار کر دیا۔ کشمیر تیورا کر زمین پر گرا۔ طاہر کی تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی۔ طاہر نے جھک کر اس کے دامن سے تلوار پہنچتے ہوئے عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ توبہ کر لیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کر خیال کیا کہ میں بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ عبد الملک نے کہا، چلیے اب دیر ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دیں اور قیدیوں کو وہیں رہنے دیں، صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جائیں گی، اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کر ان کی سرگزشت پوچھے گا ہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔ طاہر نے سوال کیا، ہمارے گھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں؟ عبد الملک نے جواب دیا، کوئی آدھ کوس کے فاصلے پر۔ عبد الملک کی ہدایات کے مطابق بغداد سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خوارزم شاہ کے 150 سپاہیوں کو ٹھہرا گیا تھا۔ عبد الملک کی بیوی اور دو بچے بھی، جن میں سے ایک 8 سالہ لڑکا اور دوسری 5 سالہ لڑکی تھی، اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تیسرے دن شام کے وقت طاہر اور عبد الملک 20 سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے، اور چوتھے دن الگ صبح اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے تو طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شمال کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ انبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صوفیہ دائمی نیند سو رہی تھی۔ عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا، طاہر کیا سوچ رہے ہو؟ طاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں کہا، چلو قافلہ دور جا چکا ہے۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجے مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی۔ عبد الملک نے جواب دیا، نہیں، میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صوفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جس شہر میں مہلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صوفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ عبد الملک، ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے؟ نہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمیں فرض بلا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ سلطان التمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہوں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ایک ایسی قوم کو جو طوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی تھی، نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کی محیب گڑھے دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مصر ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ خوارزم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہوئے، لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا کسی انسان کا کام نہیں۔ جس بستی کے ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک غدار ہو اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے مہلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے، اور بغداد میں تو ہزاروں مہلب موجود ہیں۔ طاہر نے کہا، بغداد کی تباہی کے آثار مستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے شراب، عورتوں کے ناچ اور راگ کے سوا کسی شے کا شوق نہیں۔ میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفۃ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گا وہ مہلب سے یقیناً زیادہ عیار ہوگا۔ طاہر بن عبد الملک التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تاتاری اس کی تلاش میں آذربائیجان، قفقاز اور آرمینیا کا کونا کونا چھان چکے تھے۔ ان کی طرف سے بارہا اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکے تھے۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ ثریا کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو خلد برین بنانے کے لیے کافی تھی۔ بڑھاپے میں اس کے تین بیٹے تیغزنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے۔ ثریا کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں اپنا نام پیدا کر چکا تھا۔ عبد الملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا، اور اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی قابل رشک تھی، لیکن طاہر کو ایک خلش ہمیشہ بے چین رکھتی، اور یہ بغداد کی یاد تھی۔ ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا۔ دہلی میں 15 سال فوجی اور سیاسی خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا، اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کی دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی، لیکن جب کبھی کسی مجلس میں یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتا اور پہروں سوچتا رہتا۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہتا، کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا، عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا، طاہر تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں، بغداد کی زمین بنجر ہے، اس لیے وہاں تم نیکی کے درخت کا بیج نہ اگا سکے۔ ہندوستان کی زمین زرخیز ہے، یہاں ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے۔ تم درست کہتے ہو، طاہر یہ کہہ کر اٹھتا اور پھر کام شروع کر دیتا۔ 28 برس گزر گئے اور ان 28 برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ ایران میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حکمران تھا اور بغداد میں مستعصم کی خلافت کا 3rd سال تھا۔ تاتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے، یہ خزانے پر ایک غیر ضروری بوجھ ہے۔ چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باقی تمام فوج کو دائمی رخصت دی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان قوم اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ شیعہ سنی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے عمرہ میں حکومت کے تنخواہ داروں کی نسبت تاتاریوں سے اپنے ضمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور اس کی مسند کے سامنے عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ قاصد نے اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اور اس کی سفید قبا پر دھبے پڑ گئے۔ ہلاکو خان آندھی اور بلا کی طرح نازل ہوا اور بغداد نے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینوا کی داستانیں ہیج ہیں۔ 20 لاکھ انسانوں میں سے صرف 4 لاکھ انسان اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتب خانوں، درسگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ شہر کے وہ کہنا مشق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے، وہ عمرہ اور علماء جو برسوں کی غداری کا آخری انعام حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ خلیفہ جس نے مسند پر بیٹھ کر خدا کے دین کا مذاق اڑایا تھا، بڑی بڑی قیمتی تحائف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن کسی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ خلافت عباسیہ کے آخری چشم و چراغ کو قتل کرنے کے بجائے نمدے میں لپیٹ کر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا۔ جب ہلاکو خان کو یہ شک ہوا کہ بعض لوگ زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپ کر اس کی تلوار اور آگ سے بچ گئے ہیں، تو اس نے دریا کا بند تڑوا دیا اور ہلاکو خان کی واپسی کے بعد بغداد میں چیلوں اور کتوں کے سوا اور کوئی جاندار موجود نہ تھا۔ بغداد کا قصہ ماضی بن چکا تھا، اہل بغداد اپنی کھیتی کا پھل کاٹ چکے تھے۔